esta villa marinera, de mi tierra que es gallega, donde las olas del mar se despiertan de mañana, tienen brujo y tienen canto, tiene gracia y alegría, tiene marcha por el puerto, por sus calles y avenidas. Esa muaña que quiero y que tanto adoro, esa muaña de ensueño, es un tesoro. La llevaré muy dentro de mis entrañas. No te olvidaré nunca, nunca, nunca. Muaña de la playa de la Juntera, donde surgen los amores, esa lindeza de ría y sus lindas rapacillas, esa muaña es famosa por su entierro la sardiña. Esa muaña que quiero y que tanto adoro, esa muaña de ensueño, es un tesoro. La llevaré muy dentro de mis entrañas. No te olvidaré. Ya tenemos la segunda comunicación. Pues en este caso vamos a Combarro, ¿no? Imos a Combarro. Recibímoslo con esta con estas cantigas de Moaña. ¿Cómo se llama o grupo? Cantores Tradicionais de Moaña. Muy bien. Bueno, pues además dedicada a Moaña. Sí. Eso es. Boas tardes, Xulio. Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad es que es un recibimiento que a mí me gusta, porque estas canciones así de taberna, pues... Sí, pues sí, son de taberna. Lévanos a otra época, porque luego hubo un tiempo en que aparecían las tabernas prohibido cantar, ¿no? Sí. Sí. Sí, hubo un tiempo, hubo. Tienes razón, tienes toda la razón. Sí. Sí, sí, sí. Pues nada, aquí estamos por Combarro, alegro-me de escuitar de novo, creo que están por aí Xulio e tamén Laura, non? Aí estamos, aquí estamos, gracias Xulio. Bueno, un tempo así de impas, non? Sí. A justificadas as nosas ausencias, como xa che dixo o noso amigo Armando, en certo maneira justificadas, pero bueno, que vamos, continuamos na mesma liña. Moi ben, tamén, pois, pues, enviarle aí a Xosé Lamela unha forte aperta. Moi ben, da túa parte, iso faremos. Pois bueno, pues mira, levo aquí un día, porque estou aí a dar voltas cun traballo, entón estaba repasando a prensa, nada menos que 1917, 18, non? Bueno, por outro lado, lendo aquí unha oferta que presentou xa en xaneiro na feira de turismo, presentou na Renfe, Fomento e máis a Xunta, non? Que, bueno, unha oferta turística con 4 trens de luxo e unhas rutas exclusivas que creo que vamos falar delas, creo que vos vai a interesar, ainda que, bueno, a min para o bolsillo pareceme un pouquiño cara. Pero, bueno, lembrábame do poema aquel de curros de cando chegar a Ourense a primeira locomotora, non? Que foi en 1881, en que a xente pois tiña medo a que queimara as colleitas, non? Decía Curros, vela y ven tan oupada, tan milagrosiña, con paso tan meigo, que parece unha nosa señora de ferro. Por onde la pasa fecunda os terreos, espertanse os homes, florecen os eidos. Tras dela non veñen abades nin cregos, mais ven a fartura e a luz e o progreso, non? Mm. Con esta oferta da Xunta, de fomento, preténdese que veña moita xente aquí a Galicia. Un pouco preténdese dar a coñecer a riqueza do patrimonio, tamén a paisaxe e o camiño de Santiago, non? Temos 4 ofertas e logo outros 9 itinerarios que van operar exclusivamente en Galicia, non? Temos por un lado o tren este de luxo a Vándalus, non? Que é un tren que penso que é xa de 1900 e poucos, que foi utilizado pola realeza británica para os paseos estivais en Francia, non? É un tren que recuperou Renfe, sae de Madrid, mostra unha gran parte do camiño de Santiago francés e o patrimonio artístico. Trae 32 suites e vai facer paradas en puntos de interés, 7 días e 7 noites son, non? O treito finaliza en Santiago, pasa por San Lorenzo do Escorial, onde se pode visitar o mosteiro, Segovia, co acueducto romano, Astorga, tamén visítase León, Monforte, os mosteiros e viñedos da Ribeira Sacra, a Ría da Arousa, a cidade, Santiago de Compostela. Hai 22 saídas regulares, xa comezou a funcionar o 4 de abril, e vai estar funcionando ata o 22 de outubro. Pero non sei que vos parecerá o prezo, tratase dun tren de luxo e tal, pero... pero o prezo... A ver... Son 3.500 euros por habitación, por cuarto en persoa. Bueno, traemoslo del de Panamá en un instante. Caray. Quen poida, pois seguro, claro, por eso se chama, por eso é de luxo, non? Claro. Quen poida, sí. A verdade é que a oferta é importantísima, interesantísima, non? Tanto os palacios como os museos, como as zonas, Astorga, por exemplo, ten cousas, ten cantidad de cousas, Segovia e tal. Claro. É moi descansado, non tens que preocuparte do coche, además son suites, que unhas comidas moi moi boas. E a estancia é con suites, non? A estancia é con suites, o sea que... Sí, hai 32 suites, non? Sí. Outra opción que tamén temos, pero ainda un pouco máis cara, xa vos digo, son 4.575 euros, un día máis, son 8 días e 7 noites, é o que se chama o Transcantábrico Gran Luxo, non? Este parte de San Sebastián, cruza toda a costa cantábrica, tamén ata Santiago. Hai, neste caso, 24 suites e vai parando pois en Bilbao, Santander, Santillana del Mar. Aí pódese facer unha saída ata Potes, aos pés dos picos de Europa. Subir no teleférico tamén, sí. Seguro. Logo Asturias, Covadonga, Oviedo, Xixón. Entra en Galicia por Ribadeu, ata Viveiro, supoño, toda a ría do Barqueiro, todos os encantos da Mariña Luguesa, non? Continúa por Ferrol para rematar tamén en Santiago, pero como vos decía, 4.575 euros, non? Sí. Sigue sendo luxo. Hai que achegarse a Panamá, lo contón. Logo outra opción alternativa, un poquinho máis barata, neste caso 3.150 euros, que é o Transcantábrico Clásico. Este parte de León, pero vai pola Asturias, por Tistierna, por Carrión de los Condes, por Fromista, chega hasta Bilbao, e dende ali vai recorrendo tamén o Cantábrico nun treito similar ao que falamos antes, non? Sí. Son 8 días, 7 noites, pero 3.150 €. Vai. Eu coñeco unha persoa que o fixo e mo contou. Sí. Bueno, que este codease con altas alcurnias. A ver si, bueno. Pero nos, bueno, eu xa botei a quiniela e tamén botei o bonoloto, e seguro que... Sí, date conta que son, falamos de 3 ou 4.000 € por persoa que tens que ir. Claro. Normalmente, pues, vas acompañado con alguén, ¿no? Eu xa soñei que me tocaba. A persoa que eu coñezco e o fixo é un alto cargo, foi a un alto cargo militar... E ese tiña pastorrina. Vale. Tiña pas... Vale. E ese foi que non fixo. Bueno, de todas maneiras, non vos desanimedes, porque hai unha opción aquí máis barata, son 5 días e 4 noites. Estamos falando xa de 595 €, non? Bueno. Que, bueno, isto xa se pode chegar a él. Sí. É o que se chama... Claro, pero é o tren do peregrino, entón, igual tedes que facer parte a pé ou en bicicleta, non? Claro, hai que colaborar. Claro. Bueno, pois, o trazado é parecido ao que falamos en primeiro lugar, o chamado Al-Ándalus, pero, incluso, como vos decía, treitos que se poden facer a pé ou en bicicleta, vai coincidindo, pois, polo sendeiro do Camiño de Santiago. Se non vos gustan estas opcións, ou non podemos, polo que sexa, facer ninguna destas opcións, temos noves destinos en Galicia, que penso que sí que son moi interesantes e xa están ao alcance de todos os petos, non? Uh-huh. Hai empezan a funcionar dende 11 de xuño ao 22 de outubro. Vale. Hai 55 saídas. Estamos falando de 40 €, incluso hai un precio reducido de 20 €. Claro, vai un guía especializado, entón temos, por un lado, o dos faros. Interesantísimo, os outros faros. Sí, ten que ser moi, moi bonito. Sí. Comeza en Ribadeu e vai ir percorrendo toda a costa cantábrica, de Lugo, Ortegal, e morre en Ferrol. Logo está o Rías Baixas, que dende Santiago chega a Vigo, pasa por Vila García de Arousa, Pontevedra, e hai un que ten un trazado semellante, que é o que se chama dos pazos e xardíns históricos, que debe ser tamén, vamos, para meu gusto ten que ser moi, moi interesante tamén. Interesantísimo, e que incluso, sí, incluso conleva unha visita aquí ao pazo de Lourizán. Lourizán é onde está precisamente a escola de Forestais, sí. Onde está a misión biolóxica de Galicia, non? Unha das máis importantes de Europa, sí, señor. Sí. E logo hai tamén 4 rutas ferroviarias que están relacionadas co viño, non? Que ten a vantaxe de que, bueno, unha vez que te suben ao tren, non tes problema nin de que che fagan soplar, nin nada, non? O sea, para visitar as conservas adegas, todos os puntos, vamos. Sí, exactamente. Entón hai unha que é a do Ribeiro Rías Baixas, a da Ribeira Sacra, que ten a orixe en Monforte, a de Valdeorras Ribeira Sacra, que é parte da rúa, e a de Monterrey. O sea, xa que todo un itinerario, pois, cheo de viñedos, sitios tamén moi moi fermosos, non? Sí, señor. E este ano 2016 hai 2 novidades que tamén teñen relación con un pouco co Camiño de Santiago, o que se chama o termal do Camiño Norte, que vai a dende a Coruña, que une a Coruña con Lugo, penso que pasa por Guitiriz, entre outros sitios, porque fala da riqueza termal da zona, da súa conexión coa ruta Xacobea, e outro que fai a ruta do viño do condado, é a ruta da Lamprea, que falamos outro día un pouquinho dela, non? Sí, é sí. Que, bueno, que conecta con esta zona de Miño, onde incluso hai pois unha parada gastronómica en Arbo, que é o punto onde están as célebres pesqueiras, non? Sí, sí, de, sí. Para degustar a lamprea. O que pasa é que decíamos o outro día que a lamprea, segundo o Cunqueiro, hai que comela antes de que cante o cuco, non? Sí, antes sí. De que chegue o cuco. Estas rutas comezan no mes de xuño, entón non sei eu. Bueno, a mellor teñen, falamos con Carlos, que ten unha pesqueira precisamente ali, hai un momentiño, acabamos de falar con sí, él, sí. Que ten unha pesqueira ali precisamente nesa zona entre as Neves e Arbo, e dicía que bueno, que se conservan congeladas e algunhas delas tamén se conservan secas, sabes? Que despois sí. teñen outra cor, pero que non deixan, se está ben cociñada e ben feitas, non deixan de ter o sabor exquisito dese manjar quedas en cor branco. Sí. Sí. Eu cando estuve aprendendo cociñeiro, pois non la enseñaron seca e así. Eu, que non me digan que lamprea, É como al. Home, a mingo que me explicaches da sangre, non sí, me sangue, vai. No. Pero, si, por exemplo, está seca, sí. Cambia de cor. Branca como a de lagarto. O importante sería, non sei, concertar unha data ou unha fecha degustala entre nosotros, home, verdad? Sí. Ademais, con arroz está buenísimo. Bueno, con que sea. Degustala entre nosotros e celebralo, verdad? Sí. De todas maneiras, Cunqueiro sabía moito de gastronomía e el decía a lamprea en marzo para o amo e en abril para o criado. Bueno, pois eu de todos os xeitos amo o criado, que me gustaría de gustala, non? Sí, pues, eso sí que é certo. Pois nada, eso depende de vos que aparezades aquí e collemos un destes trens e alá imos. Aparecemos aí contigo, non, Xulio? Sí, sí, señor. Vale, ¿no? Pois, xa me gustaría, amigo. Bueno, que sei que tiñas entretemos te demasiado cando vez que te chamamos, non? No, que va, ah. Non, por mí non hai problema. Si tens algún tema máis, algunha cousa máis preparada, ainda nos quedan uns minutiños para chegar a hora de. Bueno, eu estaba ahora, decíamos, mirando a nosa terra, no, creo que estou mirando ahora do 1918, creo, non? Carai. Bueno, teño aquí un poema de Armada Teixeiro, non sei se queredes. Claro, sí, sí. Claro que non, sí. É que, bueno, Ramón Armada Teixeiro é unha persoa, bueno, que naceu en Santa Marta de Ortigueira no 1848, e morreu na Habana. Pero, sobre todo, é importante porque él foi o que creou o xornal A Gaita Gallega no 1885, que é o primeiro, creo que era mensual, revista mensual, que está feita totalmente en galego, en América, non? Foi a primeira, non? Logo, pois, ten algún libro en verso, como O Caldo de Grelos, ten Alturuxos, que ten o Prólogo de Curros, ou un libro da Terriña, do que é este poema que ven aquí na nosa terra, na revista esta da nosa terra, titúlase O Home Páxaro. Di así: unha noite na taberna me xamorno e outros máis, de mil cousas anovadas puñéronse a parolar, de vapores submariños, de caixas con alalás, dos rayos X, de globos, de máquinas para mallar, do telégrafo sen fíos e ata do aceite e gas. Para me xamorno todo iso non era menos ni máis que andrómenas argalladas por uns cantos lacazáns que tiñan trato co demo ou con el ian tratar. Non son cousas anovadas esas das que me faláis, decía con moita aquela, sorrindose moi langrán. Non veis como los zarcetes amarjullan en la mar, pois el barco submarino é un zarcete e non máis. Non voan pájaros grandes como el águila real, pois se o home se pon alas, o home ten que voar. E deste xeito, para todo tiña explicación cabal, que non lle faltaba verba ao xerome de chas-chas. Argalladas ser serannas, pro ti facelo non o faz, dixo con sorna o zoqueiro, rascando a orella un rapaz. que é o que dís, veña outra cunca, e a min deixarme o demais, que aunque me rompa os fuciños, xuro a Dios e a San Xoán, que se outros voan, eu voo, e antes dun mes ei voar. Mais a obra, no alboio do Zoqueiro unha mañá, moito antes do mes do trato, na taberna de Vilar, me xamor no tiña a vista moi feitucas unhas as, que daba xenio de velas, tan a souber a mañar, as cales, postas nos hombros, torna e vira, ras e ras, o tirarlle por un veo que el collía coas dúas mans, babeaban se rexían, ben pra diante, ben pra atrás, semellando a dous buxatos, punto menos, punto máis. Non o vedes, o xerome nunca sou por recuar, dixo que o que outro fixera, el o facía, e xa está. Sí, pero o conto non é ese, a cuestión é che voar, rosmando con retranqueira, dixo lle o rente un langrán. Pois agora vais a ver, e mentras nai que falar, me ponjo así, deste xeito, sobre los hombros las as, rubo por el campanario, pejo un brinco e a voar. Ou te rompes os fuciños, espatelado no chan, inda sei que, me xamorno, xa non quixo esperar máis. Amarrouse ben os veos, foise promesado e zas, arrolándose no aire, escuchicouse no chan. Non cho dixen, me xamorno, que te ías a espatelar. Non hai que amocarme, puñeflas, non me xiringuedes máis. Fun un burro, e non o nego, eu argallei ben a sas, pero esqueceuse meu rabo, e sen el, quen vai voar? Se hasta o diaño lle preciso para as andrómenas que fai. Isto está me lembrando unha cousa real que eu vivín directamente en Viana do Bolo, sabes, había un señor ali que gaiteiro que chamaban yo Demo. Sí. E o Demo, resulta que o Demo vivía en Quintela, o carón mesmo de Viana do Bolo. Sí. Viana do Bolo ten un pequeno envase, ¿no? Un coro. E yo Demo viñera de da Alemania, fixera un asas de madeira. Uh-huh. Mandou o fillo do Demo, que se chama Belino, mandou no embalse. Tú baste aí coa... É verdad. Sí. É certo. Mandou un ali cunha pequena barquiña que tiña ali. Sí. E o outro empezou a correr por a ira. Hai unha altura grandísima desde Quintela para baixo. Empezou a voar zar. Bueno, claro, non chegou nin a mitad do encoro. Caeu. E cando chegou abaixo dixo: "Oh, inda ando ben 15 metros." Rompeu tres ou catro costelas, un brazo e unha perna e tal, pero el dixo: "Andar ando ben, voar boi." Claro. faltaba o rabo. Tamén. Bueno, Xulio, que me alegro moitísimo que voltar outra vez a falar contigo, e que, bueno, quedanos pendentes unhas entrevistas interesantísimas, ¿verdad? Pois sí, a ver si retomamos o tema. Moi ben. Veña. Unha aperta grandiosa. Hasta outro momento. E hasta, bueno, como cando menos, ata min diría semana, non? Eso, ¿eh? Sí, até o próximo sábado. Moi ben. Hai novidades. Para o próximo sábado estaremos aí, que si Dios mediante. Veña. Moi ben. Pois pues, unha aperta a todos. Gracias. Moitas gracias, Xulio. Hasta logo. Ai, que ten música preparado o noso Kiko para esta segunda hora, antes de comezar esta segunda hora, que falaremos con unha cantautora e ao mesmo tempo escritora, Lidia Botana. Vamos a ver, primeiro música, me parece que tamén ven algo de... Sí, vale, aí vamos. Estos intres, pois escoitamos Son de Nós, de Dos na Fronteira. Nana da Ausencia. Vale. Eso. Bien. Eu non podo cantar o meu neno, cantar cando choro, cando corren as vaguas buscar seu corpiño cando topan cos beizos blanquexos pechados os ollos. sepultado entre rosas, no curro tan negro y tan fondo. Que y cantar meu proviño se tembro, solo colla coro. Se bremo coa coita, e o peito me trema, se embaguas a poco. No al contro contento, nin risas, nin xeito, del orsoño a poco. Ni apaño teus bicos que durmen na terra, non canto que choro. Non canto que choro.